Kako je lijep pobiti vjernik musliman, živjet život pun imana, svaku noć i dan. Zato, brate, ti veličaj Rabba jedinog, nema drugog, Allah za nas jedini je Bog. Zato, brate, ti veličaj Rabba jedinog, nema drugog, Allah za nas jedini je Bog. Sabah podne i kindija, akşam jacija, ezan uči, poručuje, dođite na spas. Zato, brate, seđdu učini Rabbu jedinom, Allah će te nagraditi bašćom dženeckom. Zato, brate, seđdu učini Rabbu jedinom, Allah će te nagraditi bašćom dženeckom. Sa Kur'anom istina je došla kao lijek, srca naša progledaše, sad i za nam je. Hajmo, brate, Kur'an učit, u njemu je spas. Vjekovima za sve važi i danas za nas. Hajmo skupa Kur'an učit, u njemu je spas. Vjekovima za sve važi i danas za nas. Allah nam je podario mjesec Ramazan, u njemu se duša čisti i jača iman. Zato, brate, domu učini Rabbu jedinom, da nam dženet mjesto bude voljom njegovom. A ja ću domu učinit Rabbu jedinom, da nam dženet mjesto bude voljom njegovom.